اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. نار سورة بقرة ندريم يسي دويم باب دي ادريم باب دي او فدي باب کی چکم دے ما تاستوی چی دا جہاد دا مقدمی پتور باندے او دا مقویات پتور باندے اتلس قوانین ذکر کی گی او دا اتلس قوانین چی دی دا متعلق تی دا کورنی سرا یعنی تدبیر المنزل ورطوی لکی گی اگر نمبے چکم کی اچھی ہوئی تہذیب الاخلاق ہوئی تہذیب الاخلاق شخصی قوانین تا ہوئی تدبیر المنزل کورانی قوانین متوید او سیاست مدنی اغا دا خار او دا وطن دا سنبالخ قوانین متوید نو دا پاغی که تقریبا سوار لس قوانین تر دیده پوری ذکر شو دیده نا دا پینزر لسم قانون روان ده دا پینزر لسم قانون چه ده دیتوی لکی گی طلاق قبل المسیس طلاق قبل المسیس چکم ده او طلاق ده غیر مدخول بها اغا خدا که اغی سرا کوروال نلشوه او ده اغی نمخ که مخ که چکم ده نو اغی تا طلاق ور کرشو نو ده طلاق سنگ ده نو جاهلیت خلقو بدا طلاق نگرم اوی بیت ده ایس شیم نده یو پک ده نقصانو دویم خبر ده ده چه ده طلاق نده ویده نو واقع کیوی دویم خبر دا و چه دا غی دا پار با دا مهر و دا غصم سلوی نو دا غی صورتون رو تا بیانه چه گورا کما زنانا چه دا غی سرمسیس و کروال نیشه و دا غی نمخ که مخ که غی تا طلاق ور کروشی نو دا دو صورت دی یا با دی زنانا دا پار چه کنده مهر مقرر شوی او یا با نی مقرر شوی که چر تا دا دی دا پار مهر نو مقرر شوی نو بیا داغی نا بس چل کی گی بیا باغی تا متعور کی گی متعا سا شده متعا یو دا سی سا سامان وغیره ور تا ورکی او دیتا متعای واجبه وی متعا دا سی سا سامان وغیره ورکی چه آغا سامان چکم ده نو داغی ضروریات که پورشی ها نشتا رو جنم آغا آغی با چکم ده نو آغی تبا متعور که مهر نشتا ده دکا چه نه مهر مقرر ده او نه چکم ده نو دخول شوه ده نو پا دی صورت که متعور که ده متعی اندازه خی علی الموسع قدره و علی المقتر قدره او دویم نمبر چکم ده آغا داس زمانه ده چه آغی تطلاق ورکره شو قبل المسیس یعنی قبل الدخول خدا خبر دا چه دا اغی مهر مقرر شوه نو اغی لبسور که نو دا اغی باره که وی چه نیم مهر بملاویگی نو دو صورتونه چه کم دیگه جور شو پا مطلقه غیر مدخول بها که یو مهر مقرر شوه ده یو مهر نده مقرر شوه چه مهر مقرر شوه ده نو نصف مهر باور که او چه مهر نده مقرر شوه نو بیا بس که بیا با چه کم دینا متعور کهی سا سامان باور کهی اگه گرد هستی تی اگه پورتا کی او پا متعا کی بیا اندازه نده معلومه البته امام ابو حنیفه رحمه الله فرمای چه دا متعا با پا نسط مهر بانده زیاده نویده نیمی دا مهر نبینور زیاده نو دغا اندازه دن دا پدی دو آیاتونو که دغا پیندر لسن قانون بیانه لا جناح علیکم نشتر گناه پتاسو بانده ان طلقتم النساء کچرت تاسو طلاق ورکوی خودتا ما لم تمسوهن دا ما مزدریه دا او لم تمسوهن نو چه پتاویل دا مزدر سره واره نو وقت تا عدم المسیسو پوشوی نشت دے گناہ پتا سو باندے پتلاق ور کولو کے زنانو تا پا وقت دا عدم مسیح پا وقت دا نمسا کولو دا آغی کے چه مطلب آغی لتا دخول ندشه و دا آغی نمک کے طلاق ور کے نمارتوی رد پا ندغ باندے دا جاہیلیت پرسن باندے جاہیلیانو بگوی چه دا حرام دا طلاق ور کول او دا نواقی کیگی اللہ وی ورے نواقی کیگی او تفریضو لہن فریضتن او تفریضو لہن دا تفریضو چه دا لاند داخل دا لمنا پوش دا لم دا لاند دے او یا نی مقرر کرد تاسو اگوی دا پارا فریضتن اغا مہر فریضا اصل کے فرض وی لکی کٹ کولو تا پوش کنا نو یو مقدار مقرر قطعی چه کم دے تاسو اگوی دا پارا پا مہر کی ندے مقرر کرد پا دغا وقت کے طلاق ورکو نو طلاق ورکا ولشی او دا طلاق واقعی کی گی اوز چه واقعی شنو خواه مہر هم نده مقرر او دغا رنگی چکم دنو مس هم نده شوی نو پا دی صورت کسا چلو کو پا دی صورت که وی ومتعوهن متعور که وی دویتا متعمات استوی چه مہر خونیش تا دکن خوصا با ورکی سا خرچه با ورکی خدا خرچه با سمری نو قرآن وی علی الموسع قدره فمالدار سڑی بانده پا اندازه ده طاقت داغ ده و علی المقتدر او پا غریب بانده مسکین ده محتاج سڑی ده قدره پا اندازه ده طاقت داغ ده متاعا بالمعروف دا متاعا چه ده در متعوهن ده پار مصدر ده مفهوم مطلق ده متعوهن متاعا ورکی دویتا متعا نفا ورکی دویتا نفا سسامان ورطا ورکی بالمعروف دا عرف مطابق علاقه کسا عرف روان ده بس دا مساله عرف تبری خودا دا قرآن کریم پا اصول کی او اصل داده چه بعض وقتونو که خب مسائل چکم دی آگه که قطعی احکام را لیگی بعض وقتونو که چکم دی مساله سا تفریق دی عرف تفریق دی او العرف محکم شب دا غفو قهام وی چه عرف چه ده عادتو دام حاکم ده خواده فیصله کئی او پا کمو زینو کی پا آغا زینو کی چیده نس پر خلاف نوی که چیر تا دیو سریحی منسوسی قطعی حکم سر خلاف نو بیاد عرف اعتبار نیست ده لیکن که چیر تا مطلب داده داسه نو نو بیاد عرف دیر اعتبار ده متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین حقا حقا دا حق ثابت ته دا اللہ دا طرفنا علی المحسنین فنیکانو خلقو باندے احسان کون کی خلق احسان کون کی دادی چه متعور کی برابر ور کی خیور کی نبدا بدغوی و ان طلقتموهن اسے دویم صورت گو رہی کہ چرت طلاق ور کتا سم دغم غیر مدخول بہاتا من قبل ان تمسوهن مخ کے داغی نتے تاسوی مسکی ہاں مسکول مطلب جماع و سروکی ان تمسوهن ان تجامعوهن و قد فرضتم و یقینن تاسو فرض کردے مقرر کردے لہن دغ زنانو دپارا فریضتا مہر نصف چل بکی گی فنصف ما فرستم فعليكم نصف ما فرستم نو پتاسو بانی نمد آغا مہر دا فرستم قدرتم که تاسو مقرر کرده ورا نم مہر باور کی الا ان مگر باغا وقت کی یعفونا چه دا زنانا مافیو کی بقوی بخیدا خپل مہر چه دا مال دا نم مراکو مال تا بخلی ده او یعفو الذی یا بخنو کی غسره بیده عقد نکاح چه پلاس داغ کی غوٹا دا نکاح دا غوٹا دا نکاح پلاس کی دا اغا سوک تیغا خاون دے اغا او لگی گی اغا داست چلو کی چه اغا پخپل را پاسی ویستا خوبا ما نسپ مہر کی دا ہون دا طول والا دا سوکا دا طول والا دا دا دا طرف نا عفو دا دا خا دا طرف نا عفو دا دا دا خاون عفو دا خجی وانتا فو اقرب للتقوی او عفو کولستاسو یو بلتا خوشی اقربو دا دیر نزدید للتقوی تقوی تا دا دیر اخکار دیتی تاسو مطلب دا کارو کئی ولا تنسو الفضل بینکم ولا تنسو الفضل او محیروی تاسو غمیربانی بینکم پک پلمینس کی یا ولا تنسو الفضل ولا تترک الفضل او مپریک دی احسان بینکم یو بلسرا یو بلسرا احسان مپریک دی چیارا زنکوما او داخل دو جذبه تی پورا اخلم سڑی وی جذبه بلکل نور کو مزیاد ان اللہ بما تعملون بصیر یقینا اللہ تعالی پا پاغه سبان چې تاسو وکوي بصیرون لدون کده الله تاسو کو عملون لره لدون کده ته کوم احسان کې الله ته معلوم ده الله به اجر درکې حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى د کور قوانین روانو کور بداسه چاله نکاح بداسه کې طلاق بداسه ورکه نکاح بچا سره کې خرچه بسنګه کې دا ټولې مسالې روانې وي یو دم عمده دا کورانو قوانین په مینس کې مسله د مونز راوړه چې مونز کوي مونز خدای مونز پابندی کوي ولی زکه ته کو د کور په کارونو کې مصروف شوي دا چې نیچ د مونز پاتې شي الله در نه پاتې شي ټول ارته په حقوق العباد کې مګنا حقوق الله طرف ته کوم دنه هم متوجه شه نو ذکر ته وی حافظو علی الصلوات پابندی کوي په مونزونو باندې والصلات الوسطى او پاغه مونز میانځنی باندې وقومو لله قانتين او قدري گئی الله تعالی ته تابعدارو میانځنی مونز کم یو دی بعد وی والصلات الوسطى غموز بهتره ورا او بعد وی چې غمونز الوسطى میانځنی مونز کې سم اختلاف دی چې تاسو پکې اقوال ګوره کنه ول فصل فکر اقوال فکر اوري دي سو کوی چې سحر مونز دی سوک د ماسختن مونږ یادې سوک د ماسپخین مونږ یادې سوک چې ماسپخین وای هغه وای دا د ورځې په میانس کې دی په شوي وګوره ورځ د سترا غرمه کې تکې کنه غرمه د بس اله تیر شو او د ټیم کې کې سوک چې د ماسختن مونږ یادې نو هغه وای دا یاره د شپې او د ورځې تر میانس ده په شوي شپه چې کوم دی نو رااله نو د سحر او د ماقام د مستر منظر راغې د سبانی د سبا د مونځ او د بیګا د مستر منظر دی راغې سو کوی جنا د ماقام مونځ دی سو کوی جنا د سحر مونځ دی راجح قول پکې دا دی ګورئ چې دا د ماځیګر مونځ دی دا څه مونځ دی ځکه په دې کې احادیث صحیحه راغلي دي چې د دین مراد څه دی صلات او استاد کوم دی نو هغه د ماځیګر مونځ دی بس خلاص سولند شو د ماځیګر مونځ ته معلوم شو نو پته ولګیږي چې یاره مونځونه پینځه دي مونځه څه دي پینځه دي ځکه دلته کې لفظ د صلوات راغلي دي او صلوات سوی دری دی کنا دا اقل جمع صلا اقل جمع سووی جمع کما درجه دریوی خاص جمع کما درجه دریوی نو دری خوشو اوس و صلات الاستاد اپکی یو وفل ورزیات شو نو دا خو سلور منزنو شو اوس کته سلور عدد تراش پدی که من معلومی سلور که من معلومی گی نا خو دی خواد ودی دی خواد ودی کده تا تواج دی پمینس کله ردن یو دی خواد شو دته دی خواد شو کده تواج نه دی پمینس کله ردن یو دی خواد شو دته دی خواد داس نه راضی اوس اغا اقل جمع چه اغی که وسط معلومی گی اغا پینزه دی اغا اقل جمع چه پا اغی که وسط معلومی گی دو دغا نبرشی دو دریو نبرشی اغا سی دی اغا پینزه دی خواه سی شوا اوز پا پینزو که او گورا دای دو یو طرف تا و دو بل طرف تا دای منس تو کنشو خوشوی نو پا اغا اقل جمع کی سای دغا معلومی گی چه کل دو دریو نبرشی نو بیا پا جمع که اغا اقل مقدار چه پا اغی که میانز رو دی اغا پینزه دی دی پینزو نشروع کیگی نو پا داقی بان حمل رازی وقومو لله او ادرگی اللہ تعالی تا قانتین قانتین تابدار قانتین معنی کرده خاشعین یو معنی دار آقلی دا خاشعین دی ابن عباس نے یو روایت کر رضی اللہ تعالی عنہ کل قنوت فی القرآن فهو طاعت ہر قنوت چی پی قرآن کی راچن آغین طاعت مراد می فاغ روایت ضعیف تے او یا قانتین معنی باز کرے قائمین قیام چی کم دینو اغسد اغا قنوت تے خجی فا ان خفتم فرجارن او رکبانا او دی سر متعلق کچرت بالفرض تقو تادغا کے منس کے ولیکن یرا داد دار علاقہ دے بس چل کوم فین خفتم کہ چرتا تاسو یری گئی فرجالن فصلو رجالن نو منس کوئی پدا سے حال کی چتا تو پیدل یی پخ پو یی او رکبانن یا پدا سے حال کی چ سوار یی پس سوار لو باندی یری گی دے جناور نا یری گی دے دغنا دشمن نا ادری دے نشی او دغنا نشی نو فرجالن او رکبان فاذا امنتم کلا چتا تو امن باندی سی یا داتن پ امن سوی دی ما نا یا د کنه په امن وی فذكر الله نو یادوی الله تعالی کما پاغه طریقه باندې علمکم په هغه طریقه باندې چې خود دې تاسو ته ما هغه لم تکونو تعلمون چې نوې تاسو په دې دنګه پاغه باندې الله د هغه طریقه د صلات خود لري نو بیا په هغه طریقه باندې علي صلات کوا هغه طریقه د صلات معلومه ده چې بیا مطلب په ولاړه باندې پنا دغه باندې پناست باندې په دې طریقه باندې بیا د منځونو اجازه ته نو په هغه طریقه سره کوا والذي الذين يتوفون منكم ولسم قانون خا ولسم قانون متعلق ده چا سرا دا قانون متعلق ته گوری ورتا لاغینا مکه چه قانون ترجمه را توکم دا قانون خلافه را تویم آداد متوفا عنها زوجها اگر خدا چه داغی خواهن سو شویده مل شویده دا داغی فبارکه ده دا حکم سنگه ده دا حکم داسه ده چه دا بطرکال پوری دا کورنا نوزی دا بطرکال پوری دا کورا نوزی دا وسیعت ده او پده وانی بنان نفقا دا دا خواهن دا کورا کی ده اس دی بارہ کی دا بعض حضرات کوئی چھ دا وصیت دا آیات منسوخ تھے ولی دا آیات منسوخ تھے غمق کی آیات تیر شو کتا تو خیال کری فرون تیر شو آیات نمبر 234 خواہ 224 آیات والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر و عشرا ہاں 34 تھے نمالے کے 24 تھے خجی یتوفون منکم ویدرون ازواجا او پریگ دی بی بیانی یتربسن بی انفسهن انتظار بکی پزانون پلو باندے 14 سلور میاشت و 10 و لسرزی نو اغی قانون تیر تھی سلور میاشت و لسرزی دلتا کدا دا کال خبر چدا نو ایدا آیات منسوخ تھی دا خوچ چا بس آسان کاری بس وی آیات چلی منسوخ تھی منگو آئیو آیات ما منسوخ کوا دا بیالا مسئلہ دا دا مسئلہ چی دا دا دا پوری دا احسان و دا معروف پوری متعلق دا دا دا سی قصدات دا دا سی وسیعت تے چی دا دا خاون چکل مرکی گی خزے پاتی کی گی نو دا وسیعت پا دے شکل دے چی دے دے مور کلار ورونو تا دا وسیعتو کی چی او که زما دا خزا دل تا پاتی کی دا نو ترکالا پوری خدا بلکل چی ردے کورا و نوزی کپات کی دا سالور میاشت لفظ وجوبی حکم دے دابل کپات کی دا نو دا یو کارا پوری پتا سو اسی بیسا سکوئی خرچہ کوئی پی زما دے مال زما دے مال نے پکوئی نو دابل وصیت تے خدا زان تر دا احسانن دے او اغا وجوبن دے والذین یتوفون اغا زنانا چ وفا اغا کسان یتوفون منکم چ وفات کر چستا سنا و یذرونا و غیفریق دی ازواجن بی بیانی وصیتا لازواجهم نو یوسونا دا خوان دان وصیت کی وصیتن وصیت لازواجهم فبارد بیبیان خپل کی دسشی وصیت کی متاع عن د متاع د سامان چې د دې سامان د دې خرچه هغه برداشت کوي ال الحول ترکاله پوری غیر اخراج نه اباسل ای دا د کور مو باسی چې په زور باندې توباس چې نه باسته دا تاسو سلور میاشتې لسته دې پوره شوي نه ترکاله پوری پیسې کوي زمال مال نه کوي خرچه کوي فان خرجنا کچرت دې پخپل هوته فلا جناح علیکم نشته ګنا پتا سو باندې فیما پاغسه کې فعلنا چې زنانے کئی فی انفسهن فبارد زانون اخفلو کی من معروف سمعروف کار شرعی کار نیک کار کئی نوغ سیدہ واللہ عزیز اللہ تعالی زورا وردے ہاں زورا وردے اللہ تعالی دا سے احکامات نافذ کئی پوشوی او حکیم حکمتون دی فضی احکاماتو کی وللمطلقات متاعن بالمعروف اخیر کی اتل سم قانون او دا چکم دنو دا متعدہ متعی مستحبت ہاں متعی مستحبت خذلا و طلاق دی ورکرو طلاق دی ورکرو کو دی طلاق نہ پس مہر دی مولا ورکرو مہر او اگ دی ورکرو دا غین ورس تو بیا تا سامان ورکے نو ورکا ور لدا خکار دے ہاں دا خکار دے نامک کی کما متعو متعوهن اگ واجب متعوا دا مستحب متعلا غی مہر نو دی مہر شتا وللمطلقات او دا پارا دا طول طلاق شو خذو متاع سامان دی بالمعروف دا عرف مطابق حقا على المتقين اگر بیا فقہ کی طرح تفصیل کر لے چاہو بیا خبر کے ٹکرے دے اسے چھیلی سے چھیلی اگر ورکا حقا دا حق ثابت تے ہاں چا بوی چے او دا خو اسم احسان دے دین کوما اللہ وے نہ دا حق ثابت دے پٹولو قل کو نا على المتقين بمتقیان وبانی نو کدے زان نہ متقی جوڑے نو راس خیر دے دا کارو کنا دا کار کوا صحیح شو کذالک یبین اللہ اس ٹول احکامات اطلس قوانین ختم چکانا نو پا آخر کی پہ مہر لگے چھے او دا دا چا قوانین دی دستخط پا آخر دا داگی کیوی کنا دا پتوے کے نو دا اطلس قوانین پا آخر کی رتا ہوئی کذالک دا کذالکا بعض کو کافی تشبیحی اخلی بیا والا مشبابیحی مقدر راو باسی اگر بیا گرانی گی تے تو وے چ کما بین لکم ہذہ الاحکام كذلك یبین اللہ لکم آیاته دا بیا گرانی گی اگر كذلك کہ قاعده یاد کی تمہارے وچ کافر کمال دے پارے كذلك ہم دغت پ پورا کمال سرا یبین اللہ بیان ی اللہ تعالی پختو کی من دا استعمال ہو خا دا کا دا تشبیہ سرا دے کمال دے پارا خلق وے زوان داسی کہ تو جے سنگئی پوش وی وے داسی نا مطلب وچ اگر کمال طرف تے اشارہ كذلك يبين الله دغرانغي په پورا کمال سره بیان ای الله تعالی لكم تاسو آیاته احکام خپل لعلكم تعقلون دې پارته تاسو پوه شئ عقل نه کار واخلې تعقل بکې اتحاد بکې بیا په دې احکاماتو کې استنباطات بیا تکې تر دې پورې دا سو قوانین شو اتلس قوانین شو تاسو قتل کنا دا اتلس قوانین شو د کورنۍ د تدبیر المنزل سره متعلق دا هغه خرچینه شروع کړي وا تر دې پورې سړی مړ شو یا کله طلاق کړه او کیسه لا ختم شو کور جوړ کور روان دا غیر ټول حالات چې کوم دغه ته بیان کړه.